ओम ज्ञानति अंधस्य ज्ञानं विनाशाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो भावी ब्रह्मचारी है, शास्त्र से भगवद गीता से हम समझते हैं कि कोई नहीं है युवक युवती वृद्ध वृद्धा नर नारी मानव पशु नहीं है, सब आत्मा है। परंतु इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों मायाग्रस्त जीवों अनेक प्रकार 84 लाख प्रकार के जीव जाति में भ्रमण करते हैं और सभी अवस्था में जो भी शरीर मिलते हैं प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख से संतुष्ट होना, परंतु कभी भी संतुष्ट नहीं होते। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एव ते आद्यं दवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुद्धः। अर्थात उस सुख जो इंद्रियों और विषय के वास्तुओं का संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं वो सुख तो वास्तव सुख नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। तो एकदम शुरुआत लेकर अंत तक बीच में भी केवल दुख होते, इसलिए बुद्धिमान जन उस प्रकार का सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो अनेक अनेक जन्मों के पश्चात इस मानव शरीर प्राप्त होते हैं और केवल मानव शरीर में यथेष्ट बुद्धि है, इस प्रकार की विवेचना करना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, परम श्रेय क्या है और हम सभी प्रकार का कार्य सभी प्रकार के प्रयत्न करते हैं जिससे हम सुख मिलेंगे, परंतु वास्तव में हम केवल दुख मिलते हैं। क्यों? इस दुखमय अवस्था का क्या समाधान है और पूरा जगत कैसे चलते रहते है, भगवान है कि नहीं, अगर भगवान हो तो कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, और ये सब प्रश्न करना संभव है मानव शरीर में। परंतु मानव शरीर बहुत बहुत जन्मों के पश्चात मिलते हैं, इसलिए जो वास्तव बुद्धिमान है मानव शरीर प्राप्त करके तो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का परामर्श ग्रहण करते हैं, यथा श्रीमद् भागवत में भगवान उनके प्रिय भक्त उद्धव को बताए, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यम् अपीह धीर चूर्णम् यथेत न पतेत अनुमृत्य यावन् निश्रयसय विषय खलु सर्वथा स्यात्। अर्थात मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और जो अभी वर्तमान काल में मानव शरीर धारण करते हैं उनको सोचना चाहिए कि मैं ज्यादा दिन इस मानव शरीर धारण नहीं करूंगा, इसका पतन होगा अर्थात मरण होगा, तो उसके पहले मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। यही बुद्धिमान विचार है, यही मानविक विचार है। और यदि हम विचार करते हैं कि और वो परम सत्य का अनुसंधान के बिना और बहुत कुछ भी करना संभव है, यथा डिस्को जाना या खुद को बड़ा आदमी बनाना या शांतिमय गृहस्थ जीवन यापन करना, कहा है शांतिमय गृहस्थ जीवन तो केवल स्वप्न में है, तो वास्तव गृहस्थ जीवन तो ज्यादा दुस्वप्न होते। तो बहुत कुछ दूसरा भी करना संभव है, परंतु श्री कृष्ण कहते विषय खलु सर्वतस्य, तो सभी अवस्था में विषय सुख इंद्रिय सुख जो केवल नाम में सुख है उसको प्राप्त होते, जैसे पक्षियों कीट कृमि वृक्षों, तो सब जीव जाति में कुछ ना कुछ इंद्रिय सुख होते, परंतु केवल मानव जीवन में संभावना है परम सत्य का अनुसंधान करना। और परम सत्य का अनुसंधान का चरम स्तर है शुद्ध कृष्ण भक्ति करना। तो इसलिए इस अवसर अगर हो कृष्ण भक्ति करने तो करने चाहिए, और कैसे करने चाहिए तो पूरा जबरदस्त से करने चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तो कृष्ण भक्ति तीव्र रूप से करने चाहिए, परंतु गृहस्थ जीवन में बहुत जंजाल है और सामाजिक विचार भी है, पारिवारिक विचार, राजनैतिक विचार, आर्थिक विचार वो ज्यादा है, और इसलिए वो पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर जो ब्रह्मचारी जीवन में संभव हो तो गृहस्थ जीवन में संभव है, परंतु और बहुत कठिन होते, खास आधुनिक जमाने में। तो अगर आप ऑफिस में या दुकान में काम करते हैं और ऑफिस में अगर आप हरे कृष्णा गाते हैं तो आपका बॉस क्या बोलते हो कहेगा, तो हम तुमको पैसा नहीं देते हैं भजन करने के लिए, मेहनत करो खून दो कंपनी के लिए, कृष्ण के लिए नहीं है। तो पूर्व काल में दैवी वन आश्रम समाज में तो गृहस्थ जीवन में अनुकूल स्थिति थी कृष्ण भक्ति के लिए गृहस्थ जीवन में भी, यथा खेती में किसान जो खेती का काम करते थे तो साथ साथ हरे कृष्णा गा सकते थे। लेकिन आजकल ये आसुरिक प्रभाव ज्यादा है और इसलिए बहुत कंपनी में वो तिलक पहन के कंपनी जाना मना है। और एक युवक था श्रीरंगम, श्री वैष्णव संप्रदाय का मुख्य दिव्य देश श्रीरंगम के है, और दक्षिण भारत के सब युवक ब्राह्मण का परम धर्म है आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और अमेरिका गया, और अमेरिका में भी ऑफिस जाता था वो बड़ा वैष्णव शिखा रह के और बड़ा तिलक रह के, अमेरिका में तिलक शिखा सब कुछ रख दे, ये मेरा धार्मिक चिन्ह है, ऐसे बोला ठीक है। तो भारत वापस आके बैंगलोर में एक कंपनी में काम मिला और ऑफिस गए था ऐसे शिखा तिलक रह के, बोला नहीं मत आओ, वो सब निकाल दो फिर काम में आओ। ये आधुनिक भारत है, पुण्य भूमि। अभी कंस रावण जरा संध हिरण्यकशिपु का संप्रदाय संचालित है, इसलिए गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करना तो स्वभाव से गृहस्थ जीवन कठिन है। और भक्ति के लिए और ब्रह्मचारी जीवन जैसे इतना अनुकूल नहीं है, और खास आधुनिक जमाने में बहुत रोक टोक के अंतराय है। यदि हम प्रयास करते हैं सामान्य जनता के बीच कृष्ण भक्ति करना, तो इसलिए जो छात्र है युवक है जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, तो सब भक्तों को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम जैसे संसार में फंस मत जाओ। सही है कि गृहस्थ जीवन में भी भक्ति करना है, परंतु दिन में 24 घंटे में पूरा तीव्र ध्यान कृष्ण भक्ति पर वो अवसर जैसे ब्रह्मचारी जीवन में तो गृहस्थ जीवन में नहीं है। प्रहलाद महाराज वे भी कृष्ण भक्ति केंद्रिक ब्रह्मचारी जीवन का अनुमोदन करते हैं। कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मं भगवतानेह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थचं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कुमार वस्तु भगवत धर्म का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन अर्थद तो एक ही वचन है जो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात इस मानव जीवन में हम ऐसा स्वार्थ प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य जन्मों में प्राप्त करना संभव नहीं है, अर्थात परमार्थ कृष्ण भक्ति। परंतु जीवन अनिश्चित है। कोई कोई बोलते है कि और ठीक है तो कृष्ण भक्ति करो लेकिन बुढ़ापा में करो, तो पूरा जीवन में सामाजिक धर्म पालन करो और अंत में कृष्ण भक्ति करो उस समय करना अच्छा हो। तो मुख्य कर्तव्य पालन करो पहले, लेकिन मुख्य कर्तव्य क्या है? कृष्ण भक्ति। और कोई निश्चित नहीं है कि हम बुढ़ापा देखेंगे, तो जवानों भी अकाल मृत्यु मिलते हैं। तो अगर लोग बोलते हैं कि युवावस्था में कृष्ण भक्ति करने से बहुत जल्दी है, तो बाद में करो वृद्धावस्था में। तो प्रहलाद महाराज का उपदेश है कुमार आचरित, कुमार आचरित, जो जवानी में कृष्ण भक्ति ग्रहण करते वे भी देरी है। तो एकदम जीवन का शुरुआत से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज महाभागवत है, हमारा आदर्श है। तो वे कुमारावस्था के पहले गर्भावस्था में पहले श्रवण का माध्यम से कृष्ण भक्ति की, तो यही विचार करना चाहिए, सत्य विचार कि कृष्ण भक्ति के बिना पूरे संसार में और कुछ मूल्यवान नहीं है। वो सब कुछ मैं एक आकर्षण है। हमारे सब कर्तव्य है, सामाजिक पारिवारिक सब है, परंतु ये सब अस्थाई है। श्रीमद् भागवत में भी हम महाराज चित्रकेतु का वर्णन मिलते कि बहुत प्रयत्न के बाद तो एक पुत्र मिला महाराज चित्रकेतु, और कुछ दिन में वो शिशु रूपी पुत्र मार गया था। इसलिए महाराज चित्रकेतु शोक का सागर में डूब गया था। तो उस समय उनके महाराज चित्रकेतु के दो परम हितैषी नारद मुनि और पार्वत मुनि आए थे, और चित्रकेतु महाराज से पूछे तो क्यों खेद करते हैं? तो मेरा एक ही पुत्र मार गया था, मेरा वंश की एक ही आशा अभी नहीं है। तो नारद और पार्वत मुनि चित्रकेतु महाराज से पूछे तो क्या इच्छा है तुम्हारी? तो मेरा मृत पुत्र पुनर्जीवित करो। तो ऋषियों की शक्ति है और वो मृत शिशु को पुनर्जीवन प्रदान किए थे, और चित्रकेतु महाराज फिर उल्लासित हुए। लेकिन वो पुत्र जो पुनर्जीवन प्राप्त किया था वो उल्लासित नहीं था। वो महाराज चित्रकेतु बोला, मेरा पुत्र और पूज्य बोला तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। कौन सा बाप? कौन से जन्म में? मेरे लाख लाखों जन्म हुआ था, तो कौन सा जन्म में तुम मेरा बाप था? और शायद एक जन्म में तुम मेरे पुत्र था, वो भी संभव। और क्या था एक्चुअली वो पुत्र, तो एक पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज का शत्रु था और पुत्र के रूप में आया था, जिससे जल्दी मर जाने से चित्रकेतु महाराज को अधिक दुख प्रदान किया सकता। यही कहानी। तो कौन सा बाप है? हम सुनते हैं कि परम धर्म है माता पिता की सेवा करना। तो कौन सा माता पिता? और हम क्या करेंगे? तो लाख लाख पूर्व जन्मों के माता पिता को क्या ढूंढना है? एक ही बिल्ली के रूप में, एक ही कीट के रूप में, कीट की सेवा करना है कि पूर्व जन्म में वो कीट मेरी माता थी। तो हम क्या करें, कैसे? तो माता और पिता की सेवा करना वो परम धर्म है। कैसे? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यज्ञोर एव च। भगवान कृष्ण पूरे जगत के पिता माता है, पितामह है। वे प्रणव ओंकार है और ऋक साम और यजुर्वेद भी है, वे सब कुछ ही है। सबके परम पिता है कृष्ण। तो अच्छा हो, जितने संभव हो पिता माता की सेवा करना, परंतु ये भी समझना चाहिए कि इस शरीर का पिता माता और वो स्नेह संबंध जो हमारे बीच में है वो क्षणिक है। इसलिए पूरा जीवन तो केवल माता पिता की सेवा के लिए उत्सर्ग नहीं करना चाहिए। और कौन है वास्तव माता पिता? गुरु न सस्यत जननी न सस्यत, वो श्लोक क्या है? पिता न सस्यत जननी न सस्यत, पिता न सस्यन जननी न सस्यत, दैवं न सस्यन न पतिश्च सस्यन न मोचयद्य समपीत मृत्य। वास्तव पिता माता देवता आत्मीय स्वजन गुरु कौन है? गुरु न सस्यत। वास्तव है जो उनके शिष्यों बच्चे संबंधियों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे वो शिष्य या पुत्र जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते। तो माता पिता का कर्तव्य पुत्रों के लिए रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करना और पुत्रों का भविष्य के लिए सब प्रबंध करना। परंतु भविष्य में क्या है? भविष्य में आपका पुत्र तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हुए भी भविष्य में, अर्थात प्रधानमंत्री होने के पश्चात उसका भी राम नाम सत्य है बोल के वो शमशान ले जाना है। तो उसके बाद क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरै शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना। तो स्वाधीन भारत का एक प्रधानमंत्री, उसका अगला जन्म ज्योतिष के द्वारा निर्धारित था कि स्वीडन में एक आदमी का दो कुत्ते था, जिसमें एक पूर्व काल में भारत का माननीय प्रधानमंत्री था। तो आज का राजा कल का कुत्ता, ऐसा होता है, ऐसा होते हैं। हम अभी हंसते हैं, लेकिन बाद में हम नहीं हंसेंगे, हम रू रू कहेंगे। हाँ, हम ऐसे हंसते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप सब भाग्यवान हैं, आप इस प्रकार की कथा सुनने के लिए आए। मुझे मालूम नहीं किस प्रकार की कथा के लिए आए, जो लेकिन ऐसी बात बोलता हूं और आप सुन रहे हैं। लेकिन ज्यादा लोग की कुछ रुचि नहीं है ऐसी बात सुनने के लिए, और इसलिए वे पूरा मानव जीवन व्यतीत करके तो पशु जैसे निर्विचार रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्य में तत् पशु भी नारायणम धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु भी नारायणम। पशुओं क्या कहते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, खाते फिरते सोते दौड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, मैथुन करते हैं, एक कुत्ती से सात आठ कुत्ते छोटे कुत्ते कुत्ते के बच्चा होते हैं। और मनुष्यों क्या कहते हैं? खाते फिरते सोते लड़ाई करते डरते हैं, मैथुन करते हैं। तो मानव जन्म और कुत्ते का जन्म या सभी प्रकार का पशु जन्म में क्या अंतर है कि मानव जन्म में धर्म क्या है, कैसे जीवन व्यतीत करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, इस प्रकार का विचार और आचरण करना संभव है। इसलिए जो भाग्यवान जीव इतना भाग्यहीन होते कि मानव जन्म प्राप्त करके भी तो परम धर्म पालन के लिए उत्साही नहीं है, वो द्विपद पशु है, मनुष्य रूपी पशु है। तो पूर्व जन्म पशु था और अगला जन्म पशु भी होगा। और जो वास्तव बुद्धिमान है तो इस अवसर प्राप्त करके जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना तो पूरा उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं। और जो भाग्यहीन है, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृहमेधिनाम, तो आत्म तत्व अर्थात मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसे करना है, किस लिए करना है, तो ये सब अनुसंधान नहीं करके वे मिथ्या संसारिक गृह केंद्रिक सुख में मोहित रहते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान है, वास्तव बुद्धिमान प्रबुद्ध है, वे जीवन का वास्तव लक्ष्य निर्णय करके ब्रह्मचारी होते। तो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचारी होना चाहिए, परंतु ब्रह्मचारी आश्रम है, उस आश्रम में जिसमें पूर्ण ध्यान पूर्ण प्रयत्न, तो केवल गुरु और कृष्ण की सेवा पर होते हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वासं दान्तो गुरुर हितम् आचरान दासवान नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृद, यही ब्रह्मचारी जीवन है। गुरु का आश्रम में रहना और परम नम्रता से गुरु की सेवा करना और आपन हित स्वार्थ का विचार छोड़ के तो स्नेह से सब कुछ गुरु का हित के लिए करते, तो इतना समापित होते क्यों ब्रह्मचारियों? क्योंकि उनका पूरा विश्वास है कि गुरु सब कुछ जो करते हैं तो मेरे हित और जगत का हित के लिए करते हैं। तो गुरु स्वार्थाभिलाषी नहीं है, गुरु शिष्यों को शोषण नहीं करते, शिष्यों को पोषण करते, कृष्ण भक्ति प्रदान करके। और इसलिए जो बुद्धिमान है जितना भी संभव हो अवसर लेते हैं गुरु से सीखना, गुरु की सेवा करना, जिससे मानव जन्म का वास्तव उद्देश्य प्राप्त होते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी कृष्ण भक्ति करना संभव है, परंतु ब्रह्मचारी जीवन में जैसे इतना नहीं। ब्रह्मचारी जीवन में हर रोज 24 घंटे में कृष्ण सेवा करना, गुरु और कृष्ण सेवा करना एक ही कर्तव्य है। और गृहस्थ जीवन में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदा एकाग्र ध्यान करना कठिन है, क्योंकि बहु शाखा ही अनंतश्च। गृहस्थ जीवन में बहु शाखा है, अनंत लगभग अनंत अन्य कर्तव्य है। तो कृष्ण भक्ति में गृहस्थ ब्रह्मचारी सब है, परंतु जो समाज के और वैष्णव और पूर्वान आश्रम समाज के मार्गदर्शक होंगे वे विद्वान और चरित्रवान ब्राह्मण होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण कहाँ से आएगा? तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले कि आजकल का मानव समाज का सिर नहीं है, अर्थात बुद्धि नहीं है, क्योंकि वास्तव ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण का मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जो शास्त्र ज्ञानी है और चरित्रवान है, निस्वार्थ है। तो ऐसा ब्राह्मण को प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षण करना चाहिए, समय लगता है। और इसलिए हमारी बड़ी आशा है कि जो भावी ब्रह्मचारी हैं, वे इस अवसर तो पूरी निष्ठा के साथ ग्रहण करेंगे। तो ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण करना है केवल अपना आध्यात्मिक अर्थ के लिए नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। तो सब जगह में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो वो प्रचार करने के लिए बहुत चरित्रवान योग्य प्रचारक होना चाहिए। और विशेषकर जो ब्रह्मचारी हैं, वे उस प्रकार का प्रशिक्षण मिल सकते हैं जिससे वे उपयुक्त होंगे। वो पूरा मानव समाज को निर्देशन करने के लिए निर्देशन। तो इसलिए हमारी आशा है कि सब गृहस्थ भक्त, तो ये सब भावी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होने वाले को प्रोत्साहित करेंगे कि और अच्छा हो, ब्रह्मचारी बन जाओ, पूरा जीवन उत्साह करो कृष्ण भक्ति के लिए। ऐसे ही प्रेरणा देना चाहिए। तो जो पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए उत्सर्ग करना चाहते हैं, वे बहुत ही भाग्यवान है। और ऐसे भाग्यवान भक्तों को रोक टोक देना या ना ना ना ब्रह्मचारी मत, गृहस्थ बन जाओ, हम जैसे संसार में फंस जाओ, क्यों ब्रह्मचारी बन जाएगा, हम इतना सुख मिलते हैं, टीवी देखते हैं और बीवी भी है, बच्चे भी है, और क्यों ब्रह्मचारी होगा। तो एक तरफ से भोग करो और दूसरा तरफ से भक्ति करो। तो जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं, वे भक्त समाज के परम शत्रु है। क्योंकि बाहर के लोग अगर ऐसे कहते हैं, हम जानते हैं, तो बाहर के लोग तो क्या समझते भक्ति के बारे में। किंतु जो भक्त या भक्ति का अभिनय करते हैं और लोग जो भगवान का आदेश मामेकम शरणम रजा, वो आदेश पालन करने के लिए उत्साही है, और ऐसे भक्तों को जिनकी उत्साह उसको बंद करने चाहते हैं, ना ना ना इतनी सी भक्ति मत, भक्ति करो थोड़ी सी, तो वे भक्त का नाम है पूरा ईर्ष्या परायण है और सद उपदेश करने का ढंग से वास्तव में परम आहित का सलाह देते हैं। तो हिरण्यकशिपु के दूत मत हो, यदि भक्ति में आया है तो प्रहलाद महाराज का पक्ष में होना चाहिए, हिरण्यकशिपु का नहीं। तो सही है कि बाद में प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ बन गया, परंतु वो भगवान का आदेश पूर्ण करने के लिए था, क्योंकि भगवान प्रहलाद महाराज को कर्तव्य दिया। वो विश्व में विश्व का परिचालन कर वो क्षत्रिय थे प्रहलाद महाराज। तो अगर भक्ति करना है तो तीव्रेण भक्ति योग है ना, प्रहलाद महाराज का आदर्श के अनुसार तीव्र भक्ति करना चाहिए। तीव्र का मतलब हम केवल एक लक्ष्य बनाते हैं, कृष्ण चरण प्राप्ति। वो संभव है कैसे? सर्वधाम माम एकम शरणम व्रज। ये गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, वो सब धर्म जो हम अभी पालन करते हैं तो सब त्याग करना पड़ेगा। और एक ही धर्म, कृष्ण शरणागत होना का धर्म पालन करना चाहिए। तो मुख्य बात नहीं है कि ब्रह्मचारी होना या गृहस्थ होना, ब्रह्मचारी गृहस्थ से अच्छा है, गृहस्थ ब्रह्मचारी से अच्छा है, यही बात नहीं है। परंतु व्यवहारिक है कि ब्रह्मचारी जीवन में अवसर है भक्ति करना फुल टाइम। ब्रह्मचारी जीवन का मतलब नहीं है जो बेकार हो गए और कुछ काम नहीं मिलते तो आश्रम में आते हैं और कम से कम पांच छह चपाती मिलते रोज, तो उस प्रकार का ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब पेट भरने वाला नहीं। तो लेकिन अगर वास्तव ब्रह्मचारी है, एक ऐसा ब्रह्मचारी, तो लाख लाखों मायाग्रस्त जीवों का उद्धार कर सकते। तो इस प्रकार का प्रचारक होना चाहिए। और सब इतना तेजवान नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम जो ब्रह्मचारी है तो फुल टाइम प्रचार कर सकते। तो ऐसा ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि जो ब्रह्मचारी होंगे तो उनको प्रोत्साहन दे, उनको अभिनंदन दे, आशीर्वाद दे। कठिन जीवन है, गृहस्थ जीवन भी कठिन है, जीवन ही कठिन है। तो कठिनाई लेना है तो वो कठिनाई लेना चाहिए कृष्ण भक्ति में। नायम देहो देह भाजं मृलोके कष्टान कामान आरहते विड्भुजम्ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सद्वं शुद्यद् यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ देव का उपदेश है कि मानव जन्म प्राप्त करके वो सुआ जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, दिव्य तपस्या ग्रहण करना चाहिए जिससे अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो आप कागज में लिखो या माइक से कहो, अगर कुछ आपत्ति हो वो भी बोल सकते हैं। नहीं, सब संतुष्ट है या असंतुष्ट है? एक ब्रह्मचारी बोलते हैं। अभी हम कलयुग का जो वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम प्रचार भी करेंगे या भक्ति का प्रयास भी करेंगे तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते, तो वो इसके बारे में क्या कर सकते? क्या बोलते हैं? हम प्रचार करते हैं, अच्छा करते हैं। कलयुग का जो वर्णन है कि कलयुग का जो दोष है उसके कारण भक्ति करने के लिए बहुत सी बाधा आती है, बाधा है और उससे हम ज्यादा उत्साह भी मिलते। कलयुग का हाल देखने से हम और भी उत्साही होना चाहिए भक्ति में। प्रभुपाद ऐसे बोले कि तो कलयुग इतना खराब हो रहा है कि हमारा ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, क्योंकि कलयुग और भी खराब हो रहा है। कलयुग का हाल इतना भयानक है, इतना झंझाल होते कि उसको देखने अनुभव करने से हमारी बड़ी उत्साह होना चाहिए भक्ति में, कि एक दिशा में कलयुग का तकलीफ और दूसरी दिशा में विपुल आनंदमय परमानंदमय कृष्ण भक्ति। इस कलयुग में यदि हम तीव्र शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो हम खाली हाथ होंगे, बाधा भी है। जैसे अगर कोई पूरा जीवन उत्साह करना चाहते हैं तो बाधा होगा, लोग ना ना ना ऐसा मत करो कहेंगे। केवल कलयुग में नहीं है, सो सब युग में भौतिकतावादियों कृष्ण के शरण नहीं लेना का प्रचार करते हैं। धार्मिक लोग भी, जैसे दक्ष महाराज का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, तो पुण्यवान विश्व प्रजापति था, तो फिर भी बहुत असंतुष्ट था जब नारद मुनि उनके पुत्रों को ब्रह्मचारी बनाए। तो केवल कलि युग में ऐसा नहीं है, सब युग में कृष्ण भक्त है और अभक्त है। और हे लोग जो एक तरफ से भक्ति करना चाहते और दूसरा तरफ से भौतिक भोग विलास करना चाहते, और इसलिए अगर कोई तो पूरा कृष्ण भक्ति करना चाहते वो मना करते, तो केवल कलि युग में नहीं है। कलि युग में बहुत तकलीफ होते सही है, लेकिन उससे हम और भी दृढ़ता से कृष्ण भक्ति करने से, ऐसा नहीं है कि हम संकल्प करेंगे कृष्ण भक्ति करना और फिर भगवान कृष्ण स्वयं आएगा हम पंखा सेवा करना, ऐसा नहीं है। हमारी सब समस्याओं का समाधान भगवान कृष्ण करेंगे। अर्जुन का प्रस्ताव ऐसे था कि युद्ध करना है मुझे अच्छा नहीं लगते। भगवान कृष्ण बोले मूर्खो युद्ध करो, भगवान कृष्ण नहीं बोले ठीक है मुझे सहमत हो, बहुत तकलीफ है, तो ठीक है तुम इस रात पर सो जाओ और हम दुर्योधन को पूरा राजा देगा और ऐसे सब शांत होंगे, ठीक है, क्यों हम तकलीफ लेंगे। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोल, अर्जुन को बोला तुम क्या बड़ा मूर्ख हो, लड़ाई करो, दुर्योधन को मारा दो। How can the initiated devotees in our ISKCON dovetail their life in Krishna's service? कैसे ISKCON के दीक्षित गृहस्थों उनका जीवन कृष्ण सेवा में नियुक्त कर सकते हैं? एक्चुअली ये आधुनिक समाज में कठिन है, जैसे बोला कि अगर ऑफिस में या दुकान में आप कृष्ण कीर्तन करना चाहते हैं तो पैसा देने वाला तो मना करेगा। तो पूर्व काल में वो दैवीवान आश्रम समाज में वो संभव था, वो किसान खेती में काम करने का समय तो पूरा दिन वो हाथ से काम और मुंह से नाम ऐसा किए थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी, वो जैसे वो क्या बोलते गोकुल धाम में वो प्रयास हो रहा है कि इस आसुरिक समाज को छोड़ के गृहस्थों एक साथ एक नया भक्त समाज बनेंगे, सिटी का बहा और सरलता से जीवन व्यतीत करेंगे, कृष्ण केंद्रिक जीवन। और जब तक हम आसुरिक समाज के बीच में है तो सदैव कृष्ण का स्मरण करना तो बहुत कठिन होगा, सही है, असंभव नहीं है परंतु कठिन ही है। In ISKCON we find that children of household devotees rarely become brahmacharis, and only by preaching outside many young people become brahmacharis. Why? क्यों ISKCON के गृहस्थों के बच्चे ब्रह्मचारी बहुत कम होते और बाहर का प्रचार से युवकों ब्रह्मचारी होते क्यों? तो संभावना है कि हमारे गृहस्थों तो गृह व्रत धर्म है और कृष्ण व्रत धर्म नहीं है। तो गृहस्थों का कर्तव्य है उनके पुत्रों को ब्रह्मचारी बनाना, लेकिन हमारे ज्यादा गृहस्थों चाहते हैं कि मेरा पुत्र तो डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा और भक्त भी होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सक्सेसफुल होगा समाज में और आगे साथ साथ कुछ कृष्ण भक्ति करते अच्छा हो। हम युवकाल में कुछ भगवद गीता श्लोक सिखाएंगे और उसको बेस्ट स्कूल पर भेज दो जिससे वो बड़ा सक्सेसफुल होगा, ऐसे मैं देखता हूं। हमारे गृहस्थों तो बाहर के लोग जैसे उनके बच्चे को सक्सेसफुल जो सक्सेसफुल बोलते बनाते हैं। क्यों ब्रह्मचारी नहीं होते? क्योंकि माता पिता तो ऋषभदेव का आदेश पालन नहीं करते। गुरु न सस्यत, स्वजना न सस्यत, पिता न सस्यत, जननी न सस्यत, दैवंग सत्स्यन न पतिश्च सस्यत, न मोच्य द्यासमुपेति मृत्यु। तो खाना पीना सोने इत्यादि का प्रबंध करने से और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसी शिक्षा देना बच्चे को जिससे उनका पुनर्जन्म नहीं हो। तो बचपन से कि इस भौतिक जगत दुखमय है, इस प्रकार की शिक्षा बच्चे को देना है। तो नहीं है कि बचपन से भौतिक मायिक शिक्षा देना जिससे भविष्य में वे इंजीनियर डॉक्टर और कृष्ण का विस्मरण वाले होंगे। ऑलराइट, फिनिश्ड। जो भगवान है वो सबसे हमारे साथ, जो भगवान है अर्थात कृष्ण, कृष्ण भगवान है वो हमारे साथ नहीं है, कृष्ण ही है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान है और साई बाबा भगवान है और शिव भगवान भी है और संतोषी माँ और सब भगवान है, ऐसा नहीं है। कृष्ण ही भगवान है, वो ही। और ब्रह्मचारी जीवन में यही सीखना चाहिए। He's not a brahmachari. That's why he doesn't know. He's a thakla wala abrahmachari. Huh? Anyway, क्या प्रश्न है? आत्मा के साथ भगवान रहते तो आत्मा के अंदर रहते कि आत्मा के साथ रहते? क्यों पूछते हो? भगवान सबके अंदर में है, सब के साथ में है, अंदर है बाहर है, कोई जगह नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। फिर भी हम बोलते कि जैसे हृदय में है भगवान, आत्मा और परमात्मा। क्यों पूछते हो? क्या माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे क्या? प्रश्न का उद्देश्य क्या है? आत्मा के अंदर क्यों पूछते? भगवान सब कुछ के अंदर में है और बाहर भी है। All right, so we finish.